Nagyon fújt. Ne, miért ne? Nem jó az akkor, akkor még jobb a tesszük. Én vettem. Hogy most 70 dinár kilója. Na, fut annyi. 50-i hoztad neked? 60-i. Meleget fog ez lenni. Meg van még más most. Megy be Szabadkára. Holnap felintézem a papírjaikat. De kell beszélni már a nap folyamán a törpivel is. Így meg amúgy. És... Annyit akarod. Én nem tudom, te gondolod, találjad neki. Az emberit a buccánba, hogy meg tudja. Nem tudom. Legyen a telefonnak a sorsa.

merch. I Mio. Thank you.